the good time. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach, dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. Opowieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żółw, a do nikąd jadę z tobą. Jest James, są radiogłowi, jest Żuk, zatem możemy zaczynać. Teraz polskie, 2 godziny z polską muzyką na antenie Trójki, jak zwykle z wtorku na środę, od 2 do 4. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tego romantyzmu, proszę Państwa, Wojtek Olszak zostaje. Na chwilę zmieni się zespół... z którym los połączył mnie wiele lat temu. Zespół... W zasadzie jesteśmy boys bandem, jakby na to nie patrzeć. Michał Grymuza, gitara. Mariusz Fazy Milczarek, saksofon. Michał Dąbrówka, perkusja. Wojtuś Olszak. I ja. Michał Grymuza, mówiłem przecież. Pan nie słuchał. Nazywam się Ubi Dubi. Z

Dziękuję bardzo. Michał Dobrówka, Wojtek Olszak, Mariusz Fazymilczarek, Michał Grymuta. I Wojtek Pilichowski. To na koncercie, który odbył się 12 marca 2016 roku. To był koncert z okazji 25-lecia pracy artystycznej Pilicha, który był gościem Trójki, ostatnio z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. I tak sobie trochę o tym koncercie, o tej płycie i o planach najbliższych na wakacyjne miesiące Wojtka Pilichowskiego porozmawialiśmy. Audycja Mało Obiektywnie, z piątku na sobotę, od północy z minutami do drugiej. To jest zapis wydarzeń ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Ta płyta zawiera tylko 8 utworów, ale to jest taki, tak jak mówił o tym Wojtek, przegląd jego twórczości i solowej, w zespołach, z łubidubi. Tak to wszystko brzmi. A kończy się utworem jednym, złożonym z 4 kompozycji. No tak to u niego bywa. Wojtek Pilichowski. Koncert w Trójce na 25-lecie. Bardzo dziękujemy. Tak, to jest koncert 25-lecia. Ciśnienie opadło, zeszliśmy z anteny. Zagramy teraz piosenkę utworów. Wiązankę utworów starych. Wiąże ich jedno, że są wszystkie bardzo stare. Panie Tomku Machański, bardzo proszę. Nie mogło być inaczej. Radość na koncercie jubileuszowym Wojtka Pilichowskiego w Trójce. Pilich był gościem audycji Mało Obiektywnie. Już się umówiliśmy na spotkanie jesienią, bo to na jesień planowana jest ta nowa płyta, o której Wojtek trochę mówił, ale jak Państwo się zorientowali w piątkowy wieczór, jeszcze nie jest zbyt dużo, bo płyta dopiero się tworzy. Mało obiektywnie, nasze spotkanie z piątku na sobotę gościnne było znów, ponieważ tuż po wizycie Wojtka w studiu pojawił się Franciszek. Thank you. Franek Pospieszalski był moim gościem. Franciszek Pospieszalski Sextet, tak nazywa się zespół, a składa się z muzyków bardzo młodych, którzy spotkali się. No właśnie, to było nasze pytanie związane z nagrodami, bowiem Franciszek przyniósł ze sobą kilka egzemplarzy tej płyty, First Level. I państwo, słuchacze Trójki z piątku na sobotę, mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie, gdzie ta szóstka młodych, zdolnych polskich jazzmenów się spotkała. I pytanie okazało się niezbyt trudne. I płyta Franka i jego kolegów First Level pojedzie do, niech sprawdzę, do pana Artura do Koła, tak, do pana Przemka do Kielc i do pana Czarka do Auckland. Na Nową Zelandię płyta poleci. Bardzo dziękuję za udział w programie. Panie Darku, dziękuję za takie ciepłe słowa w liście kierowanym do mojej skrzynki mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Franciszek Pospieszalski Sextet. Płyta nosi tytuł First Level. To także był apel ze strony lidera o zgłoszenia chętnych do pracy jako menedżera zespołu. Niestety w tej sprawie było gorzej, ale mam nadzieję, że to jest tylko kwestia czasu, bo to młody, obiecujący skład zagrali 2-3 koncerty promujące tę płytę. Mam nadzieję, że może latem, a jesienią to już na pewno kolejne koncerty się pojawią. Przypomnę skład. Kuba Więcek, saksofon altowy, Jędrzej Łagodziński, saksofon tenorowy, Grzegorz Tarwit, to fortepian i fortepian elektryczny, Szymon Gąsiorek gra na wibrafonie i perkusji, Albert Karch gra na perkusji, Franciszek Pospieszalski, lider sekstetu, autor prawie wszystkich kompozycji na tę płytę, gra na kontrabasie i tutaj także gościem specjalnym jest Szczepan Pospieszalski, który gra na trąbce i usłyszymy go za chwilę w utworze zatytułowanym Walc dla Królowej. Thank you. First Level. A dlatego tytuł jest taki, a nie inny, bo to pierwsza płyta, na której widnieje nazwisko Franciszek Pospieszalski jako lidera zespołu. Franciszek Pospieszalski Sextet. A poznali się w Kopenhadze, bo tak brzmiała odpowiedź na to pytanie. Państwo doskonale się spisali, płyty jadą w świat, a muzyka będzie na pewno powracała w naszych spotkaniach trójkowych. Tych z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie i tych z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Kolejna nowa płyta przede mną. Na niej wyłącznie anglojęzyczne tytuły. Podobnie jest ze słowami do piosenek, ale zespół jak najbardziej polski, chociaż nazywa się także z angielska. The Fruitcakes. Sometime. Tak zaczyna się płyta The Fruitcakes 2, czyli The Fruitcakes 2, ale to jest tytuł debiutanckiego albumu zespołu. Tak to sobie panowie wymyślili. Płytę wyprodukował Maciej Cieślak, który także jest gościem specjalnym na tym albumie, a zespół The Fruitcakes tworzą Przemysław Bartoś, Tomasz Ziętek, Jakub Zwolan i Lukas Tymański. No i tak właśnie brzmi ta muzyka. Na lato idealna. Tak myślę. Album oficjalnie ukazuje się 7 lipca, czyli dziś w Trójce kolejne spotkanie z przedpremierową muzyką w audycji Teraz Polskie. Suntime otwiera płytę, a teraz posłuchamy jeszcze dwóch utworów, które pod numerem 11 i 12, czyli te dwa na zakończenie bardzo równej płyty The Fruitcakes, debiutanckiej Our Love i Down the Line. Lost and gone. It's alright. down line now. And it's still just good. Never thought it's gonna be as it is now, but who's to blame? If I chose to change a thing, it might be different or just the same. It's alright, down line now. Paths are crossing and they're splitting on their own. Paths are crossing and they're splitting on their own. Why do I want it for myself? Can I ever win? There's no sign of emptiness. We are living our own life. I am tired of unrest. Give me a reason why should I still strive? It's alright, down the line now. It's alright, down the line now. It's alright, down the line now. Down the line. I wcześniej Our Love. To jest nowa muzyka, choć tak mocno osadzona w brzmieniach z lat 60., ale to jest jak najbardziej nowa płyta, która oficjalnie ukazuje się 7 lipca. Debiutancki album zespołu The Fruitcakes. Czyli do owocowych ciastek na pewno jeszcze będę wracał w czasie naszych wakacyjnych spotkań w Trójce w audycji Teraz Polskie. Na pewno. Przede mną kolejna płyta polska. Powiedzieć nowa, to powiedzieć nie do końca prawdę, bo to jest płyta, proszę Państwa, legendarna, ale znów się ukazuje, bo to jest reedycja debiutanckiego albumu zespołu Pogodno. Album ukazał się oficjalnie po raz pierwszy w 2000 roku, wydała go wytwórnia Biodro Records, którą, jak doskonale wiadomo, prowadzi Tymon Tymański. Ale zespół Pogodno w oryginalnym składzie pracuje nad nową muzyką. Płyta ma się podobno ukazać jeszcze jesienią. Gdzieś takie informacje pojawiły się w internecie. Ciekawe, jak to się wszystko poukłada. Ale żeby to oczekiwanie na nowy album Pogodno nam umilić, postanowiono wydać tę płytę jeszcze raz. I ona, jak się Państwo domyślają, brzmi doskonale, ponieważ jest tu i ówdzie pewnie zremasterowana, poprawiona. Już nie wchodźmy w te szczegóły techniczne. Najważniejsze jest to, że ta muzyka znowu brzmi i robi wrażenie. Adam Sołtysik, bas, głos, Tomek Kubik, perkusja, głos, Jacek Budyń, Szymkiewicz, gitara, głos. Pogodno. Znów. Na nowej płycie.